nak neena leer ñofu ndax ré japp na la mënato continuer waaw dañ ba xamna ni soobu na ci julli ba par nak mëna zuna mune Allahu akbar encore mune Allahu akbar mu taré sar ay li nga taré xamoko ay tay ma jotale la lu ken mu fat yeug Allahu akbar gaaya tax ni mom ñeneenan fa lañ ñeneenan fa lañ waaw señ bi mom xamna dara ak asana julli mu ne ko rabbana mu ne ko sami allah limal amila mu ne rabbana bakemala galas bayumen ke sant juma yituba akala juma ji brox ñu misarar yatuba Allah yani khajra bi munyo rabbana walakal hamdu kay mi asena julli rek wa assalamu alaykum mon assalam jamu salam assalam jamu jamu lani wuti bo xeye gudak bo dok kuy dande sax ba nga jamu assalam mu alaykum wa rahmatullah seug ni ko kay yow munuma def ak yow daal ko yobbu ci keur ga daal ko préparer jox ko sanku ciem nako kam bay nga sant ci ciem rek nga bëgg jox ko envelope bu doon sokay yow mo man na la ñaanal ak